إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برامب عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل تي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mo melni sunu bind bi wessu ñi ngi won ca fa borom téré bi doon waxe nan wa bidhalika amara allah jami'a an-nas wa khalaqahum laha, manam jaamu yalla jaamu go xamni day sel waaw lolu bayiko xel bu baax jaamu yalla jaamu go xamni day sel mangok jaamu go sel moy lan moy comme niñ ko junjé won moy jaamu go xamni raxul bokale bu mak raxul bokale bu ndaw mako du bokale bo xamanteni ni day bawo ci xol du bokale bo xamanteni ni day bawo ci lamign du bokale bo xamanteni ni day bawo ci yenen cieur ci cieur yi ci biti ci cieur yi doomu adama mako bu ko defee mune jaamu yalla goge nga xamni dafa andak selal raxut bokale mom la borom bi tabaaraku wa ta'ala digal nit ñep mom la digal ñi nek arab ak ñi nekul arab mom la digal ñi wex ak ñi ñuul mom la digal nit ñep mbole sen la ko tambale ca adama ba ci mbindef bi mujju ci aduna من كلهم أمرهم الله بعبادته مع الإخلاص في العبادة. من كن يوم يبرك يالله دفلين ديغل نيو جاموكو جاموغو خمني داي عندك سلال منام جاموغو خمين تنيني دو رخ بوكالي بوكالي دو چا بوك بوكالي دو چا عند. من قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. mu daadi indi nak tektal tektal bo xamni da fay firndel lolou mu wax legi manam li nga xamni jitu won na ci ay wax mu indi aya yo xamni tektal la ca aya yoyu mbok yi sunu borom jalla wa ala daf ci wax mu ne ya ayyuhan nas e yen nit ñi kon gis nga fofu sunu borom tabaarak wa ta'ala nit ñepp la wo ñi nek arab ak ñi nekul arab ñi wéx ak ñi ñuul ñepp rek mangok mu ne len u'budu jaamu len rabbakum sen borom kon gis nga sunu borom tabaaraku wa ta'ala wona nit ñi dal len digal digle go xamanteni ni lamu lambo moy lan moy jaamu yalla mom dong jaamu ko ci anam go xamanteni ni da fay pur manam jaamu gu pur mangok jaamu go xamni du rax dara du rax lu ca bokul mune sen borom momé moy ki nga xamni khalaqakum mo len bind xolal fofu sunu borom tabaaraku wa ta'ala dafa digal jaami pour ñu jaamu ko lolé nonu mo rattaché ko ak lan bind bim len bind mangok muy tekki kon ndekete ak njaamu deesu ko defal kudul ki nga xam ni moo bind mbindeef yi. Moo tax mu ne u'budu jaamu leen rabbakum seen boroom alladi bi nga xam ni xalaqakum moo leen bind. Waaw mu mel ni ab laajtekat dafa laaj ne waaw lu tax ñu war koo jaamu, mu ne alladi xalaqakum ndax moo leen bind moo leen sàkk ma ngoog mooy ki leen moom. Mu ne walladina min qablikum bind njëleen jiitu laallakum tattaquun ngir ngeen ragal seen boroom ngeen amuk lan ngeen amuk taqwaa. Ma ngoog taqwaa mooy lan? Mooy def digle yi ak bàyyi tere yi. Ma ngoog def digle yi bàyyi tere yi mu tegu ci xam-xam boo xamante ni nii akuk leer la gu bawoo ci borom bi tabaraka wa taala. Ma ngoog mu ne alladi jaala lakum al arda firasha wassamaa binaa. Seen borom mooy ki leen defal suuf si mu nekk loo xam ne lu lalu la ngir ngeen mën cee faj seeni aajo. Amaana suuf si bu ko defoon ci beneen aspect boo xamante ni nii yorul aspect bi mën naa nekk loo xam ni ah jëflanteeg moom day jafe, waaye defal na leen ko ci aspect boo xamante ni nii mën ngeen cee dëkk mën ngeen cee dal samp ci ay kër di ci def lu bari lu ne. Asamaan si mu def ko mu nekk lu leen tiim. Wa anzala min assamaa'i maa'an fa akhraja bihi min athamaraati rizqan lakum. Mu ne mu daal di bawoo nag mu daal di wàccee muy bawoo ca asamaan sa ndox moo xamante ni nii daal dina ci génnee ay meññanteef. Meññanteef yooyu nekk wërsëg ñel leen. Mu ne falaa tajcalu ngalla waay bu leen def lillahi ñel yàlla andaadan ndend wa antum taalamun te fekk yéen a ngi xam. Ma ngoog mu mel ni gannaaw bam la wonee ni mooy ki la bind kon moom nga war a jaamu, mu tuddal la lenn ci ay xéewal yoo xamante ni nii mi ngi la koy defal. Ma ngoog tudd mbindeef yoo xamante ni nii ñoo gën a rëy lu mel ni suuf ak asamaan. Ma ngoog xéewal yooyee mu won la yoon boo xamante ni nii fa la ñuy jaar ba mu agsi ci yow nga mën cee xéewlu. Léegi nag mu lay won ni kon jaamu gi ñu ko war a jaamu dafa war a nekk jaamu goo xam ni day exclusif day pur day sell. Mu ne fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamun, bu leen wutal yàlla ndend, bu leen di jël jaamu gi wëlbati ko jagleel ko keneen ku dul yàlla, waaye tamit bu leen jaamu yàlla booleeg keneen. Déedéet fala tajcalu lillahi andaadan, bu leen wutal yàlla ndend, maanaam ku ngeen koy dendarle. Mbokk jullit yi aaya bi wax dëgg yàlla dafa leer, fala tajcalu lillahi andaadan, bu leen wutal yàlla ndend. Du ci jaamu yàlla yi nga xam ni ay jaamu yàllay xol la, lu mel ni ragal nga wutal fa yàlla ndend, maanaam keneen koo xamante ni da nga koy ragal, ragal goo xam ni ragaluk jaamu yàlla la, te mooy ragal gi nga xam ni day làmboo akuk lan akuk màggal, day làmboo akuk toroxlu. Ma ngoog ragal gi nga xamante ni nii dafay làmboo ragal borom bi tabaraka wa taala ci yi nga xamante ni nii ay jëfi boppam la kattani boppam la. Xam nga borom bi jalla wa ala mooy ki nga xam ni bu ko soobee mu mbugal ak population lëmm. Waaw bu ko soobee mu bàyyi ay tsunami ñu déchenewu wala ngelaw li ay cyclone wala ay feu de brousse yoo xamante ni day ñëw dévasté. Ma ngoog lu ko neex mu def, bu ko neexee mu alak aw xeet, kon yu melni ci yalla rek lañ ko wara tiit ci yalla rek lañ ko wara ragal ken do rakor ken waru ko ragal ci mindeef mango ken waru ko ragal ci mindeef mais xam nga lego lek tay ci askan wi ci bir society bi nga deg ñu lay xoxatalé ay mindeef ci yu melni nan la bo wotandikul mu alak la sunu borom ne wayu khayi wayu khawifunaka bil ladzina min duni ñing lay titalé di la ragal lowé ci ñinga xamanteni duñu yalla ken amul pouvoir bobu ken amul compétence bobu kiko am yalla la mango kiko am yalla la mom rek mo am compétence wacce mbugal ci jam yi wala alagaté wala yu démé non mango kenen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala boko wote wowe wote wo nga lo momul momuloko du sa cër mango a moes ka nak nga yor ay jinné diko jéma couvriré lenen waaw nga yor ay jinné jinné yoyu nga sék ak ñom pact di len yabal ci nit ñi jinné di len xoxatal di len nogatu waaw xam nga amna ño xamni loolu lañ yor loolu yoruñu lenen dé mango amna ño xamni lolé lañ yor ay jinné lañ yor signé ak ñom pact mango di len yabal ci nit ñi ñuy nogatu nit ñi di len tital ak xoxatal mango koku yorul lu muy alagaté dedet day melni rek ki yor un service secret ah mais xolene wa CIA FBI ak yeneen service secret ay KGB bi fi nekkon wa Moscou nga xamné ay opération secret yu bari ñom ñoko daan def ah ñaata président afrique lañ fi éliminer def nangam dans l'ombre ken yegul non la rek waj bu xaba be tok fe yor ay jinnem non la jinne yi dañuy agir dans l'ombre lol kessa la opération bobu même opération bi la mango kon koku yorul lu muy alagé ken dafa am ñukoy servir momit aussi da leen di servir en retour aussi dona la wa pacte yi gaay di sekk ak jinne yi dona la mango yoyu nak mo fi bari won ñukoy xoxatalé nit ñi waye lool du dara lay sou bi shay duñu dara mango duñu dara mo xam jinne ñayor jinne ya mo xam KGB mi fi newon mo xam CIA mo xam FBI munuñu la lor luddul lu sopp yalla munuñu la tek ben lor luddul lu neex yalla waaw ñom ñepp buñ dajalo won nak ñom ñepp buñ dajalo won ordre yi fi nek yep lobby yi fi nek yep ngo service secret yi fi nek yep nit ñi ak jinne ñom ñepp buñ dajalo won ne dañuy lor ben nit munuñu lor ben nit bobu luddul sopp yalla il faut yewit julit bi nga am pass pass bobu mais abo amul pass pass bobu nak da nga len di ragal ñom bu len ah d'accord kon yow ya def ni ah yow dina la alak bu ko defé la nga waro ragal yalla nga ragal ko gis nga té ki yori jinné mom limu bëgg moy nga koy ragal motax il faut faire très attention am gaay walu yu di ñew di tital kenn dedet walu yalla du ñew di tital kenn du ñew di semer la terreur dedet walu yalla njub lay indi walu yalla mbax lay indi walu yalla yermande lay indi walu yalla jam lay indi faut faire très attention da fa nga jël lolu wilaya ak yalla wilaya ak borom bi tabarak wa taala di ko joxoñu nit te fek dang ko ragal ak ragal ga ngay ragal borom bi tabarak wa taala nga ko ragal faut faire très attention ñak jang nak mo yobbu won population yi ci mbir yu bari ba nit ñi mënu ñoo différencier ci ragal lan mo ci jaamu yalla ak li nga xamni nekku ci jaamu yalla donc lolu lu jara bayyi xel mango tombu la bo xamanteni ni bu jara ye nit ñi la gis nga ki bëgg ñukoy ragal moy ki yori jinne mo nga gis muy ñang lu xol leen ko ci gaay yi genn ci télé naan maman da nga gis ñen ñi sax da leen di jaral ñu def yëf yoyu num tuddati way yoyu ñuy duggal ci ki ci sa biir peru bëd yi nonu mu xawa bleu wala mu verte wala gis nga lepp rek pour ñang lu amna nu ngeen koy wowe wallahul musaan gis nga ñu def yooyu di ñàng pour ñu ne eh xoolee kii bët yi daa bële de, gis nga kon kii am na ay jinne, wala bët yi daa xonk kii am na ay jinne. Pour lan? Lu ko nit ñi di ragalee, képp kuy incarné lu ko nit ñi di ragalee xamal ni du wàllu yàlla. Yonante bi ñëw fi woon pour tiital nit ñi ak leen di leen xoqatal déedéet. Yonante bi dañ ko daan fekk mu daan laamisoo gone yi. Waa gars yi xoolal arabe bi dafa fekk yonante bi poñe yonante bi naan ko yow Mohammed jox mal ci li la yàlla jox. Ragalul ragalul yonante bi benn yoon, tiitu ko benn yoon. Waaw ku fi ñëw di jafe-jafelu di indi yu ay njombalaan ak xoqatalaan du wàllu yu yàlla. Du wàllu yàlla, wàllu yàlla du woo nit ñi ci lañu war a defal yàlla ñu ko koy defal moo xam ragal la wala rendi la wala ñaan la wala xetteliku la wala waat la wala jébbal wala lu mu mën a doon. Li yàlla moom ki nekk wàllu yàlla du réclamé nit ñi en aucun cas ne kaay leen defal leen ma ko. Du jéem a sax jaar ci yoon boobu di insinuer loo xam ni day nuróog maanaam defal leen ma lii. Wàllu yàlla du mel noonu. Loolu yeewu leen ci bu baax. Waaw yeewu leen ci bu baax a baax a baax. Bu ko defee kon mbokk yi dañuy teg foofu sun baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko, defal ñu tay siir defal leen ko, defal ñu aafiya defal leen ko, sàmm ñu sàmm leen. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.